Книга «Вихід», розділ 2. Один чоловік із дому Леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного Левія. Завагітніла жінка і вродила сина. Бачивши ж, який він гарненький, таїлася із ним 3 місяці. А що не могла вже більше з ним таїтись, то взяла для нього кошичок з очерету, обмазала його маззю та смолою, поклала в нього хлоп'ятко і сховала його в комишах у зберіг річки. Сестра ж його засіла здалека, бажала бо знати, що з ним станеться. Аж ось зійшла фараонова дочка скупатися в річці. Слугині ж її ходили собі край берега річки. Вгледіла вона кошичок в комишах і послала рабиню, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку, а ось воно, хлоп'ятко, плаче. Змилосердилася вона над ним і каже: «Це єврейська дитинка». Каже тоді його сестра дочці фараоновій: «Хочеш, побіжу і покличу тобі мамку з єврейок, щоб вигодувала тобі дитятко». І відповіла їй фараонова дочка: «Побіжи». Побігла дівчина і покликала матір дитинки. І каже їй фараонова дочка: «Візьми оце дитятко та й вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату». Взяла жінка дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки. І він став їй за сина. І надала йому ім'я Мойсей, кажучи: «З води, мовляв, витягла я його». Раз якось, у той час, як Мойсей був уже дорослий, вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх тяжких робіт і побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди й сюди і, бачивши, що нема нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знову та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже до того, що скривдив: «Чого б'єш ближнього свого?» А той: «Хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина?» Злякався Мойсей та й каже собі: «Таки виявилося діло». Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як Мойсея вбити. От і втік Мойсей від фараона і зупинився аж у Мідіян землі. І присів там коло однієї криниці. А в мідіянського священника було 7 дочок. Прийшли вони черпати воду, щоб наповнити піла та напоїти батькових овець. Але надійшли чабани і відігнали їх. Тоді Мойсей устав і допоміг їм понапувати їм овець. Коли ж вони прийшли до Реуела, свого батька, він і питає: «Чому так скоро повернулися сьогодні?» А вони: «Якийсь єгиптянин відборонив нас від чебанів, та ще й начерпав нам води і понапував нам вівці». І каже він дочкам своїм: «А де ж він? Чому-то ви лишили того чоловіка? Закличте його до їди». І погодився Мойсей зостатись у того чоловіка, а цей видав Ціпору, дочку свою, за Мойсея. І породила вона сина, і він дав йому ім'я Гершом, кажучи: «Захожий я в чужій землі». Та за той довгий час умер цар єгипетський. Сини ж Ізраїля стогнали від праці і голосили, і лемент їхній від тяжкої роботи знявся до Бога. Почув Бог їхній стогін та й згадав союз свій з Авраамом, Ісааком та Яковом. І побачив Бог, як ото йдеться Ізраїлеві, та й зрозумів його.